trafiać. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 kwietnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Do Komisji Europejskiej Polska i cztery inne kraje wysyłają listę produktów, które powinny być objęte zakazem importu z Ukrainy. List intencyjny w sprawie ustanowienia w Polsce Centrum Serwisowania Czołgów Leopard 2 podpisały wspólnie Polska, Ukraina i Niemcy. 2,5 tysiąca ukraińskich żołnierzy szkoli się w Niemczech z obsługi systemów Patriot, informują Amerykanie. Pięć krajów, w tym Polska, przesłało Komisji Europejskiej rozszerzoną listę produktów, które ich zdaniem powinny być objęte zakazem importu z Ukrainy. Ministrowie rolnictwa Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier wysłali do Brukseli list w tej sprawie. Komisja Europejska zaproponowała wstrzymanie importu czterech produktów: pszenicy, kukurydzy, słonecznika i nasion rzepaku, o czym brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka informowała jako pierwsza przedwczoraj. Pięć krajów chciałoby także objąć zakazem importu z Ukrainy olej słonecznikowy, mąkę, miód, cukier, owoce miękkie, jaja, mięso, mleko i produkty mleczne. Ministrowie rolnictwa tych państw w liście wysłanym do Komisji Europejskiej napisali, że choć jej oferta jest krokiem w dobrym kierunku, to nie jest wystarczająca. Ponadto ministrowie uważają, że zniesienie zakazu importu powinno nastąpić dopiero wtedy, kiedy sytuacja na rynkach w krajach sąsiadujących z Ukrainą zostanie ustabilizowana. Nie możemy zaakceptować sytuacji, w której cały ciężar zarządzania zwiększonym importem spoczywa na zaledwie kilku unijnych państwach, brzmi fragment listu. Ministrowie napisali też, że drugi pakiet finansowego wsparcia dla rolników z unijnej rezerwy kryzysowej jest niezbędnym uzupełnieniem nadzwyczajnych środków. Wzywamy do szybkiego zakończenia prac i bezzwłocznego wdrożenia pakietu, podkreślili ministrowie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Podczas spotkania w bazie Ramstein wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister obrony Ukrainy Oleksij Reznikow i szef niemieckiego resortu obrony Boris Pistorius podpisali list intencyjny w sprawie ustanowienia w Polsce Centrum Serwisowania Czołgów Leopard 2. Szef MON przekazał, że przekonywał stronę niemiecką i ukraińską, aby specjalny hub dla maszyn wojskowych działał w Gliwicach. Argumentem, który przedstawiłem w rozmowach, była gotowość do zorganizowania takiego hubu w Polsce. Ten hub powstanie w Bumarze Gliwickim. Posługiwałem się takimi oto argumentami, że Gliwice, Bumar ma doświadczenie 20-letnie w serwisowaniu i naprawie czołgów Leopard, a więc jest przygotowana załoga. Oczywiście wyzwanie dla nas wszystkich to części zamienne, ale tu też koordynujemy działania, aby sprostać. Wicepremier dodał, że serwisowanie czołgów Leopard 2 to duża szansa dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Strony zgodziły się co do finansowania takiego hubu, który kosztuje około 150 do 200 milionów euro rocznie. Centrum mogłoby rozpocząć pracę pod koniec maja. Szef sztabu amerykańskich wojsk lądowych, generał Mark Milley, powiedział, że 2,5 tysiąca ukraińskich żołnierzy uczestniczy obecnie w szkoleniach z obsługi systemu obrony powietrznej Patriot w Niemczech. Podczas konferencji prasowej po spotkaniu w Ramstein generał podkreślał, że Stany Zjednoczone nieustannie wspierają Ukrainę w walce z rosyjskim agresorem, a także zachęcają sojuszników z Europy do dalszego udzielania pomocy. Ta koalicja nadal będzie dostarczała konieczne środki, tak aby Ukraina mogła walczyć. Będą to systemy przeciwlotnicze, amunicja do czołgów, do artylerii, a także części zamienne do różnych broni. Tak aby Ukraina mogła bronić swoich miast od rosyjskich najeźdźców na jej terytorium. Mój kraj oraz kraje Europy zobowiązały się do tego, aby wysyłać konieczne środki dla Ukrainy, zapewniał generał. Upokarzanie pracowników i nadużycia władzy to wnioski końcowe z opublikowanego właśnie raportu w sprawie oskarżeń, że były już brytyjski wicepremier nękał współpracowników. Dominic Raab podał się do dymisji, ale uważa, że raport jest niesprawiedliwy. Please welcome Rishi Sunak. Brytyjski premier stracił właśnie bliskiego sojusznika. Dominic Raab uważa, że autorzy raportu nie potraktowali go sprawiedliwie i że rozszerzyli definicję nękania do granic możliwości. W obszernym tekście dla dziennika Daily Telegraph polityk przekonuje, że w ostatnich miesiącach, gdy trwało dochodzenie wewnętrzne, znalazł się w sytuacji rodem z Kawki. To błędna decyzja stanowiąca niebezpieczny precedens, przekonuje polityk. Opublikowany właśnie dokument odrzuca wiele oskarżeń, jakie formułowali wobec Dominika Raaba pracownicy służby cywilnej. cywilnej. Znajdziemy tu na przykład zdanie, że nie ma dowodu, by polityk przeklinał i krzyczał na współpracowników. Ale dalej czytamy, że wicepremier zachowywał się w sposób onieśmielający, a na spotkaniach regularnie odnosił się do podwładnych w sposób agresywny. Zdaniem autora to nadużycie władzy, którego skutkiem było upokorzenie współpracowników. Nowym ministrem sprawiedliwości jest doświadczony polityk Alex Czolk. Nowym wicepremierem inny bliski współpracownik Rysiego Sunaka, Oliver Dowden. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Na początek piłkarska ekstraklasa. Trwa pierwsze spotkanie 29. kolejki. Wisła Płock do przerwy prowadziła 2-1 z Jagiellonią Białystok, ale w tym momencie mamy już remis. Jagiellonia wyrównała, jest 47. minuta starcia. Nawciarze mają czego żałować, bo prowadzili w tym meczu już 2-0. O 20.30 kolejne starcie. Warta Poznań podejmie Legię Warszawa. To będzie ważny mecz w kontekście Mistrzostwa Polski. Wojskowi, jeśli chcą dogonić prowadzący Raków, muszą dziś wygrać. Lider tabeli jutro zmierzy się z Miedzią Legnica i oczywiście będzie zdecydowanym faworytem. W sobotę zagra też walcząca o miejsce na podium Pogoń Szczecin, a na drodze Portowców stanie Stal Mielec. Pogoń jest bardzo mocna w ataku pozycyjnym, ale tak jest to takie nietypowe zachowanie, bo oni tworzą raczej takie kwestie przewagi na skrzydłach i tam jest dużo dośrodkowań. Jest to zespół też groźny, mimo że dużo gra w ataku pozycyjnym. Jeżeli się źle zakłada pressing wysoki, no to też oni umieją bardzo dobrze wyjść spod pressingu ze swojej połowy i wykorzystując właśnie dużą przestrzeń za plecami Grosickiego czy też innych zawodników, bo takich posiadają. Charakteryzował rywali trener Stali Kamil Kieresz. Jutro też starcie Lechii Gdańsk z Krakowią. A w Rzeszowie trwa pierwsze półfinałowe spotkanie Tauron Ligi. Siatkarki dewelopresu podejmują budowlane Łódź. A nie, przed momentem ten mecz się zakończył. Rzeszowianki wygrały 3-0 w setach do 21, 23 i 22. W drugim półfinale Commerzbank Łódź zagra z BKS-em Bielsko-Biała. Teraz tenis. Nieco opóźnił się mecz Igi Świątek z Karoliną Pliszkową podczas turnieju WTA w Stuttgarcie. Polka miała zmierzyć się z Czeszką około 19.15, a już wiemy, że ten mecz rozpocznie się bliżej 20.00. Przypomnę, że stawką spotkania będzie awans do półfinału. Do najlepszej czwórki awansowała już Białorusinka Aryna Sabalenka, która ograła 6-4, 4-6 i 6-4 Hiszpankę Paulę Badosę. Przed momentem zakończył się też mecz Anastazji Potapowej z Caroline Garcia. Rosjanka wygrała z Francuską 4-6, 6-3 i 6-3. I na koniec jeszcze rugby. Nasze reprezentantki awansowały do półfinału turnieju kwalifikacyjnego do World Sevens Series, który odbywa się w RPA. Biało-czerwone pokonały 19-5 reprezentantki Madagaskaru. Jutro o finał zmierzą się z Belgijkami. Wieczorem i w nocy pogodnie w całym kraju. W kotlinach sudeckich pojawią się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. 2 stopnie na północy, a na przeważającym obszarze około 7 stopni. Jutro na wschodzie zachmurzenie umiarkowane lub duże i tam miejscami słaby przelotny deszcz. Na termometrach od 13 stopni w rejonach podgórskich Karpat i na wybrzeżu przez 17 w centrum do nawet 20 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tato, co to znaczy, że inwestycje są blisko ludzi? Korzystamy z nich codziennie. To twoje nowe szkolne boisko do koszykówki, moja szybsza droga do pracy i centrum nauki, w którym byliśmy z całą rodziną. Inwestycje rozpoznajesz po szarych tablicach z orłem i polską flagą. Są wszędzie wokół nas. Rządowe inwestycje blisko ludzi. Dla nas i naszych bliskich. Sprawdź na mapainwestycji.gov.pl. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie. Podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Kurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

No to 30 miejsce za nami, a więc 55 wydanie listy przebojów Trójki to właśnie zostało zainaugurowane. Lux Torpeda Hydra to za nami. Czy zdają sobie Państwo sprawę, że dziś mamy 21 dzień kwietnia? No to akurat pewnie Państwo wiedzą, ale że 2776 lat temu, podobno co do dnia, założono Rzym. I dzisiaj w związku z tym chcielibyśmy Państwa zapytać, jeśli nie Rzym, to gdzie na przykład wybrać się na majówkę, która przecież zbliża się już wielkimi, wielkimi krokami. Jeśli nie Rzym, to dokąd? 2, 2 i 7 trójek. Proszę coś zarekomendować, proszę coś polecić. 2, 2 i 7 trójek, czekamy na Państwa telefony. Na miejscu 29 Katy Melua, jej Quiet Moves. Oj, boleśnie spadła Katy Melua. Quiet Moves przed tygodniem było na miejscu 15. Tym razem dali Państwo jej miejsce 29. w 55. wydaniu listy przebojów Trójki, choć zupełnie trzeba przyznać fakt, że Katy ma dwie piosenki w zestawieniu, więc jedna jest nieco wyżej. Podobno wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, jak mówi słynne porzekadło, a ja jednak dziś chciałbym w rocznicę założenia tego miasta zapytać Państwa, jeśli nie Rzym, to dokąd? Dokąd wybrać się na przykład na zbliżającą się powoli majówkę? 2, 2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa propozycje, na Państwa rekomendacje. Miejsce 28 tym razem dla grupy Riverside i utworu Self-Aware, i to też spory spadek, bo z miejsca 14. We'll be right back. cannot live without you. And I should do something, cannot just stand. Aż 14-stopniowy zjazd dali Państwo w tym tygodniu grupie Riverside i utworowi Self Aware. To jest miejsce 28 w 55 wydaniu listy przebojów trójki, choć od razu uprzedzę też fakt. Riverside mają inny przebój dużo, dużo wyżej. Jak wyżej? Do 22 na pewno się to wyjaśni. Jeżeli nie Rzym, to dokąd można byłoby się wybrać? Na przykład na najbliższy długi weekend? Redaktor Miara powiedział, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, bo takie jest porzekadło, ale jest też drugie porzekadło, że wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa. Jest taka piosenka i właśnie mam w planach wybrać się do moich przyjaciół motocyklistów w Mrągowie, których serdecznie pozdrawiam. Bodzia, Mynka, Adasia, Stanka, no i jeszcze wielu, wielu innych. To jest taki pomysł na majówkę. O, fantastyczny pomysł. Rozumiem, że bracia rockersi. Szerokości w takim razie i dobrej pogody i fajnego spotkania. A jeżeli Państwo mają swoje propozycje, jeśli nie Rzym, to co? To proszę dać nam znać. 2-2 i 7 trójek. Brodka i jej Monika jest na miejscu 27 i to jest jedno oczko wyżej niż przed tygodniem. Jak kwa Sens i logika jest taka, że Brodka awansowała o jedno miejsce i jest na miejscu 27 w 55 wydaniu listy przebojów trójki, a jedno miejsce w dół spadli Linkin Park z utworem Lost i ostatecznie lądują na miejscu 26. Czekamy na Państwa telefony. Jeśli nie Rzym, to dokąd się wybrać? A przypomnę, że dziś rocznica założenia tego jakże pięknego i malowniczego miasta. 2-2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa telefony. Miejsce 26 Linkin Park. Ewidentnie zagubieni na miejscu 26, 55 wydania listy przebojów trójki. No właśnie rzecz w tym, żeby się nie zagubić, a odpowiednio trafić. Tym bardziej, że dziś pytam Państwa, jeśli nie Rzym, to co? Zamek Czocha, Malbork, obejrzeć nasze Mazury. Mamy tak wiele pięknych miejsc. Po co robić bufonadę? No właśnie, po prostu trzeba zwiedzać. 2-2 i 7 trójek, jeśli nie Rzym, to dokąd by Państwo się wybrali na przykład na najbliższy długi weekend? Co Państwo rekomendują? Proszę dać znać. Daria Zawiałow, Demo Song, melduje się na 25. miejscu. kurczy się już piękna, smutno jest, przecina myślę gdzieś na dnie. Szept u morza półmartwego, patrzysz na trzymasz mnie, mocno kurczą się, gdy szukasz tego, co złe, chociaż dobrze wiesz, dobrze wiesz, tylko we mnie się odbijasz. Demo song Darii Zawiało w to miejsce 25 w 55 wydaniu Listy Przebojów Trójki. Przy okazji utworu Quiet Moves Katy Melua mówiłem o tym, że artystka ma w zestawieniu dwie piosenki i że ta druga jest wyżej. No może nie zdecydowanie, ale jednak wyżej, bo na 24 tym razem jej Golden Record. You play.

Drugie miejsce, 55. wydanie listy przebojów Trójki, Sabaton, The Unkillable Soldier. Po 22. już całe notowanie do Państwa wglądu, ale jeszcze to, co najlepsze przed nami. Na 21. zdążymy jeszcze przed 20. Nirvana, Something in the Way. Fish, 'cause they don't have any fear.